שלום אורי. אהלן רן, מה העניינים? מצוין, תודה, מה שלומך? בסדר, בסדר גמור. במסגרת ה... במסגרת המלחמה האפשרית. במסגרת המלחמה, כן. אז ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של רוורסים פלטפורמה. בפרק הזה אנחנו קצת נסביר מה אנחנו רוצים לעשות, מה זה פודקאסט, על מה אנחנו הולכים לדבר. אבל בתור התחלה, אולי פשוט נציג את עצמנו. אז אורי, אתה רוצה להתחיל? בכבוד. אז אני אורי להב, ואני CTO של סטארט-אפ שנקרא Outbrain. דרך Outbrain אני גם מכיר את רן. והייתי קצת לפני זה בשופינג.קום, קצת זה משהו כמו 3.5 שנים. לפני זה בחברה שנקרא ויסופט, ולפני זה שיחקתי בים. זה פחות או יותר. אוקיי. רן? כן, אז שמי רן, רן תבורי, כרגע אני עובד בחברה קטנה שנקראת גוגל. לפני זה עבדתי קצת עם אורי באוטברין. לפני זה עבדתי בחברה שנקראה Raw Sugar, שכבר לא קיימת, שעשתה סוג של חיפוש, משהו בין חיפוש לדלישס, מין כזה סוג של חיפוש חברתי. ולפני זה עבדתי בחברה עוד יותר קטנה שנקראה מייקרוסופט, ושם עבדתי על כל מיני מוצרי סקיורטי מעניינים. מה זה החברות הקיקיוניות האלה שאתה... כן, אני מחפש דברים עם שמות פשוטים. כן. זהו, ואני מקווה שבעתיד גם ככה נוכל להציג את עצמנו בצורה יותר מעמיקה, אבל אולי עכשיו ניכנס לעניין של ממש מה זה הפודקאסט ועל מה אנחנו הולכים לדבר. כן, אני חושב רן ש... מי שרוצה להכיר אותנו יותר, אז יש את הבלוגים שלנו, שנינו בלוגרים. פשוט חפשו את השמות שלנו, בטוח תגיעו לבלוגים שלנו. כן, כן, ואולי גם נקשר לזה בבלוג נאוטס, כדי שיהיה כן. יותר קל למצוא, וזה גם קצת יעלה לנו את הפייג' רנק, זה כמו שדבר. משהו, אוקיי, בגוגל, אתם רואים, זה מה שאתם חושבים, פייג' רנק. אנחנו משחקים אותה הוגן, אנחנו לא משתמשים ביתרון לא, שהוא לא הוגן. כן. אוקיי, אז בואו נספר קצת איך כל הדבר הזה התחיל. כן, בשמחה. אז מכיוון ששנינו בלוגרים ומכירים ועשינו קצת דברים בעבר, אז אני לפחות עוקב אחרי הבלוג שלך. אתה לא חייב להצעיר שאתה לא עוקב אחרי הבלוג שלי. אני עוקב, אבל בפולסים. מדי פעם אני משלים. ואני נתקלתי בבלוג שלך בעצם בפוסט שבו אתה כותב שחסר לך פודקאסט טכני בעברית. וראיתי בהערות שאנשים בעצם הציגו לך פודקאסטים כאלה, אבל מההיכרות שלי איתך ובעצם הצעתי שנרים את הכפפה. ונעשה אחד כזה. אני לפחות לאחרונה התחלתי לעקוב אחרי ג'ף וג'ואל בפודקאסט של Stack Overflow, שזה אחלה מודל, ואמרתי יאללה, בוא נעשה את זה, ונראה מה יצא. כן, ורק להשלים את התמונה מהצד שלי, אז באמת אני, מאז ש... קיבלתי במתנה את האייפוד טאץ' המאמם שלי, שהוא כמו אייפון רק לעניים, או לכאלה שלא, שהחליטו שלא לעשות ג'ייל ברייק, או שחברה שלהם עדיין לא קנתה להם את הג'ייל ברייק אייפון. אוקיי. אז התחלתי באמת לשמוע בנסיעות פודקאסט, שזה דברים שגם ניסיתי פעם, אבל הנוחות הזאת שיש אייפון, אייפוד באוטו, עושה את זה הרבה יותר קל. ובאמת התחלתי בלשמוע פודקאסטים כמו Stack Overflow של ג'ו וג'ף, Talk Crunch של מייקל ארינגטון, שיש כאלה שאוהבים ויש כאלה ששונאים, אבל תמיד יש לו משהו מעניין להגיד, ועוד פודקאסטים שונים. וגם חיפשתי דברים בעברית, כי אני חושב שזה, לפחות לי, זה לא רק שזה יותר קל, אני גם חושב שזה חשוב לעודד את הקהילה בישראל, שהיא מאוד מאוד פעילה ומאוד משפיעה על העולם, אבל כשהיא עושה את זה, לפעמים היא שוכחת את זה, לפתח את עצמה. אז זאת גם הסיבה שאני כותב בלוג בעברית, למרות שאני מניח שאם הייתי כותב אותו באנגלית, היו לי פי שלושה קוראים, אבל החלטתי שאני רוצה לכתוב את זה בעברית, ולמרות שאני מקליט בעברית הרבה יותר לאט, אני חורק שיניים וכותב בעברית, ואני רוצה גם, אני גם חיפשתי פודקאסט בעברית, גם בגלל השפה, וגם כדי שנוכל לדבר על דברים שיותר מעניינים אותנו בישראל. חברות ישראליות, אירועים שקורים בישראל, חלק מתרבות הפיתוח בישראל, שאני חושב שהיא שונה ממקומות אחרים, מן הסתם היא שונה מהודו ומסין, אבל אני גם חושב שהיא שונה מהתרבות האמריקאית. כן. אז חיפשתי כזה פודקאסט באמת, לא מצאתי, ואז כתבתי דרוש הפודקאסט העברי הראשון, זה הפוסט שאותו אורי קרא. אז באמת כמה אנשים ענו לי, והפנו אותי לכמה פודקאסטים אחרים, שגם הם מעניינים, ולחלקם אני מקשיב היום, אבל לא מצאתי את מה שחיפשתי, כלומר, חיפשתי או משהו בסגנון של טוק קראנץ', שעושה ככה ריוויו על מוצרים ועל חברות שקיימות בשוק הישראלי, אז את זה לא מצאתי, פניתי לאיזשהו עיתונאי, ואפילו אמרתי לו, אולי אתה מעוניין להרים את הכפפה ולפתוח פודקאסט, והוא אמר שהוא באמת חשב על זה בעבר, והוא החליט שזה לא שווה את המאמץ. אז לי ולך, אורי, זה שווה את המאמץ, ואני מקווה שהמאזינים ייהנו מזה. ובאמת הפודקאסט הזה יהיה יותר טכני ופחות פרודקטי, אם אפשר לומר את זה ככה, כלומר יותר מתעסק ב... עניינים של תוכנה ופחות בעניינים של מהו המוצר או מהו השוק, למרות שזה גם מעניין, אבל זה לא תחום ההתמחות, לא שלי ולא שלך, אז בוא נתעסק במה שאנחנו טובים בו יותר. כן, נראה לי שאתה יודע, אם אנשים לא ייהנו ממה שיש לנו להגיד, לפחות הם ייהנו מהקול הרדיופוני של רן תבור. כן, עוד מאז שהייתי ילד. אני מניח שיתחלף לך הכל מתיש. אז כשהוא התחלף, אז כן, אז אמרו לי שאני חייב לעבור לרשת גימל. עבדתי אז במוסך, בקיבוץ יגור שבו גדלתי, ואמרו לי, מה אתה עושה במוסך? אתה צריך ללכת לעבוד בתחנת רדיו. ואני אמרתי שכל העניין הזה של הדיבורים והסיפורים והעניינים שבנפש, שלהם הקול שלי מתאים, כדוגמת יוסי סייס, לא כל כך מדברים אליי. ואם אני אעשה שידור רדיו, זה כנראה יהיה או על טרקטורים או על תוכנה. כן, אז הגענו לזה. אני לא יודע, אולי בגלל הטרקטורים בחרנו את השם? כן, כן. אז מכיוון ששנינו בוגרי קיבוץ, אז... לא יודע, בתור נערים בקיבוץ, הדבר הטכנולוגי הכי מורכב שיש, זה רוורס עם עגלה, קל וחומר, אם זה מה שנקרא פלטפורמה, עגלה עם ארבע גלגלים, זה הדבר הכי מסובך שיש, וסי הגבריות הטכנולוגית של כל מתבגר בקיבוץ. כן, זה לא ספק, ולפעמים גם היינו צריכים להסביר לבנות שזה באמת מסובך, כי הם לא תמיד הבינו, אבל היו גם כאלה שעשו את זה, היו גם בנות שעשו את זה טוב ממני והרבה גברים אחרים, יש לציין. אבל כן, זאת אומרת, כדי להפגין גבריות בתקופה היפה ההיא, היה צריך או לעשות עמידת ידיים ממש הרבה זמן, או לעשות רוורס מפלטפורמה. ואפילו אני זוכר שבחגים בקיבוץ היו עושים תחרויות בין המבוגרים, היו עושים תחרויות פומביות של רוורס מפלטפורמה, מי מגיע הכי מהר והכי מדויק, וללא ספק זה אני חושב המקביל של ג'יימס דין בסרטי שנות ה-60 שנוסע על מכונית ספורט ובורח מהמשטרה. כן, וחוץ מזה אני מבטיח לינק בבלוג נוטס לתמליל של מבצע סבתא עם כן אחת הקלאסיקות הישראליות. של, אתה יודע, במיוחד של מי שגדל בקיבוץ. כן. כן, אז למי של, מי שלא לא זכר, אז באמת הייתה שם דמות שקראו לה, שהייתה מכונה קרמבו, שהוא היה קצין בשמשון או בדובדבן, שהוא היה בן קיבוץ, והוא היה אומר, אל תשכח מי לימד אותך לעשות רוורס עם עגלה. למה, בפום לימדו אותך את זה? או אצלי בכותנה? כן. אז זהו, אז אנחנו לקחנו את זה צעד אחד קדימה, ואמרנו רוורס עם עגלה, זה קל, אנחנו רוצים לעשות רוורס עם פלטפורמה, שזה הרבה יותר מסובך. וכל אחד מאיתנו יודע שפלטפורמה הוא נושא טעון אצל אנשי תוכנה. כן, כן. אז גם רוורס, אולי מהשורש של רוורס אינג'ינירינג, וגם פלטפורמה הם מושגים גם, גם בתוכנה, וגם בטרקטוריזציה, אם אפשר לומר כך. כן. ולכן שני המושגים, שני, השם רוורס עם פלטפורמה דיבר על שנינו, אבל כדי שהדומיין יהיה קליט, אז קראנו לו פשוט רוורסים. כן. בלי השם פלטפורמה. כלומר, רוורסים.com זה המקום של הפודקאסט. בכל מקרה, על מה נדבר קצת? לא כל מה שאנחנו נדבר יהיה דברי חוכמה צרופים. ואנחנו ברור שלא להכל יש לנו תשובות. אנחנו נשתדל להיעזר באנשים שקצת מתמחים בדברים ספציפיים ויוכלו להעשיר את גם את הידע שלנו וגם את הידע של כולכם בבלוג הזה ובפודקאסט הזה, ואנחנו נארח אותם בפודקאסטים הבאים. אנחנו מאוד נשמח להערות, והערות באלף ובעין בבלוג ובפודקאסט נוטס. גם אם יש לכם הערות לדברים שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, תשאירו לנו שמה. זה פודקאסט מתגלגל, אין פה אג'נדות ברורות, ואנחנו נשתדל ממש לזרום עם עם ההערות שלכם, אז הכל פתוח ואתם מוזמנים להגיב. כן, אני מסכים, ואני חושב שמה שמאוד יפה בכל העניין הזה של בלוגים ופודקאסט, זה היכולת לתקשר דו-כיוונית בניגוד לטלוויזיה או לרדיו. כן. אז כן, אנחנו נשמח מאוד מהערות ותוספות ושיפורים שהגיעו מצד המאזינים, ונשתדל מאוד ליישם אותם. אולי אם יש מישהו שרוצה לדבר על נושא מעניין, אז שיצור איתנו קשר, ואנחנו נארגן את זה. זה מאוד נחמד אם תכתבו לנו שיש לנו אחלה פודקאסט והכל בסדר, אבל הרבה יותר נשמח להערות ענייניות. וכמובן, גם דברי נאצה, סבבה. כן, ואם יש דרך אגב, אם יש משהו טכני, משהו על איכות הקול או לאתר עצמו, אז גם זה המקום לשים את זה. זה בסך הכל ניסיוני, זה פעם ראשונה ששנינו מקליטים פודקאסט, אז ייתכן מאוד שאנחנו לא משתמשים בכלים או בתוכנות הנכונות, אז נשמח ללמוד גם מכם. כן. בגדול, רן, אני חושב שנדבר על המקום שאנחנו נמצאים בו ועוסקים בו כבר כמה שנים, שזה תעשיית התוכנה עם הרבה נגיעות לעולם האינטרנט. כן. וכל מה שהולך מסביב לזה, בין אם זה דברים HR'ים או HR... בוא נקבע כבר מעכשיו שאנחנו משתדלים להשתמש כמה שיותר במינוחים עבריים, אז... כן. עד כדי שהם לפעמים נעשים לא מובנים, כמו למשל, הידעת שחפיץ הינו גאדג'ט? מהדר. מהדר הינו קומפיילר. אולי באמת צריך להקדיש תוכנית אחת לעברותים. הנה, זה משהו שאף פודקאסטר אחר לא עשה בשום שפה אחרת, כנראה. השאלה, מה יותר עברית עכשיו, להדר או לקמפל? כן, זה... או לסמלץ, או... לסמלץ. לפבלש. בדיוק. מה שבטוח, לעברת, זה כבר לא בעברית. כן, כן, כן. עוד דבר אחד, אנחנו בפודקאסטים שלנו נשתדל להיות מוגבלים לחצי שעה, פשוט כי נראה לי שזה זמן נסיעה ממוצע לעבודה. כן. יש אפילו פחות, אבל עם קצת מזל, עם קצת גשם, עם קצת פקקים, זה לוקח חצי שעה. אוקיי, אז תחכה בחנייה. כן. זהו. כן, אז הנה, אז עכשיו אני מסתכל על השעון, עברו בדיוק 15 דקות, אז כן. אני חושב שזה מצוין בשביל הקדמה, ואפשר ישר לצלול לנושא הראשון. אז אנחנו הכנו לעצמנו רשימה של נושאים, והנושא הראשון בעצם שאני רוצה לדבר עליו, זה על פתיחות של תוכנה, או open source, שלזה אני לא יודע אם יש ממש עברות, אז פשוט נקרא לזה open קוד source. קוד פתוח, מה זה? קוד פתוח, נכון, שכחתי כן. מזה. כן, אז אני אתחיל בזה שאני אגלה מידע סודי שאתמול קראתי אימייל פנימי של גוגל, של מי שאחראי על, על הקוד הפתוח בגוגל, שהוא הריץ סטטיסטיקות ובדק כמה קוד פתוח גוגל משתמשת וכמה קוד פתוח גוגל מוציאה החוצה, כלומר משחררת לעולם הגדול, והיו לו בשורות טובות כמו שזה נשמע, שהוא אמר שהיחס בין השימוש לתרומה הוא 1:3, כלומר כמות הקוד שגוגל תורמת לעולם זה בערך שליש מכמות הקוד שהיא משתמשת, שהיא צורכת מהעולם, ומניסיונו, ויש לו הרבה ניסיון, זה יחס מצוין בשביל חברה. כלומר, בהתחשב בכך שגוגל היא לא חברה שמתמקדת אך ורק באופן סורס וכולי, אז בתוך חברה כזאת, יחס של 1:3 של תרומה לעומת שימוש, זה יחס יפה מאוד. וזה אני חושב מעלה שאלות מעניינות. כשאתה מדבר על מתמקדת, זה אומר, אתם לא חברה שהביזנס שלה הוא אופן סורס, כמו Red Hat, כמו MySQL AB וכאלה. נכון, אז יש כמובן חברות, כמו שאמרת, אורי, שזה הביזנס שלהם, אבל גוגל, כמו הרבה חברות אחרות, זה לא הביזנס שלה, זה איזשהו ספק עסק צדדי, ספק סתם ככה תרומה לקהילה, אין שום ספק שזה גם תורם לביזנס באיזשהו מובן, אבל זה לא הביזנס העיקרי. כן. אז כן, אז לא יודע, יש לך ניסיון עם חברות קודמות של נגיד מה היה היחס שם בשימוש באופן סורס, אם בכלל הייתה פתיחות לשימוש ולתרומה? אז קודם כל אני חושב שבכל המקומות שבהם אני עבדתי, היחס היה 1 למיליון, רק השתמשנו, בסדר? 1 לאינסוף. רק השתמשנו, ואני חושב שגם כרגע, זה כרגע מה שגם קורה ב-Outbrain. הסיבה היא ש... מצד אחד, לפחות ב-Outbrain, המצב הוא, אנחנו סטארט-אפ קטן, אנחנו מרוכזים מאוד מאוד במוצר, ולא ממש פנויים לתמוך ב-open source. כן, זה לא ספק, יש בזה הרבה overhead. כן. וזה משהו שיהיה לחברה שלא, שזה לא הביזנס העיקרי שלה, יהיה מאוד קשה להכיל גם את זה בתוכה. זה נכון, אם כי זה תמיד יושב, אתה יודע, זה יושב מאחורה, זה משהו שאנחנו מאוד רוצים לעשות, ואני חושב שעם הנתינה יש גם הרבה מאוד קבלה, ואם אנחנו, אתה יודע, אם אנחנו תורמים במשהו, זה ב... באגים או בעיות שאנחנו מוצאים באופן סורס, וכן, אתה יודע, מתיישבים על המיילינג ליסט ומעירים הערות ומעוררים, אתה יודע, נמצאים באיזשהו דיאלוג עם הקהילה של האופן סורס, ומנסים באמצעות זה להשפיע על דברים שיקרו או לא יקרו, או בגים שיתוקנו. אבל התפיסה היא תפיסה של, או בוא נגיד ככה, עיקר מרכז הכובד הוא בלהשתמש ופחות בלתרום. אני חושב שמה שאתה, היחס שאתה ציינת לגבי גוגל הוא יחס נהדר. זה המון תרומה לאופן סורס. אחד לשלוש, אני מקווה מאוד שכאילו לא, זה לא השתמשנו בשלוש שורות קוד מהאופן סורס ותרמנו אחת, אלא כן, לא, מדובר על פרויקטים, על הסטטיסטיקה התבצעה באמצעות ספירה של שורות קוד על פרויקטים שהם כולם נגיד הגיעו מתוך גוגל, לעומת פרויקטים שהם כולם הגיעו מחוץ גוגל. אז אפשר, כמובן שאפשר להכיל גם סטטיסטיקות אחרות, כגון מספר הפרויקטים השונים, או תרומה של שנים של כוח אדם, או דברים כאלה, אבל זו סטטיסטיקה הפשוטה. תגיד, איך ההשפעה של גוגל קוד בעניין הזה? זהו, אז מן הסתם, החלק העיקרי, אני מניח, החלק העיקרי מגיע מתוך גוגל קוד. אז כל מיני קליינטים של API, למשל יש את הקליינט של המפות, של גוגל מפס. כן. אז פה למשל אפשר להגיד שיש פה גם מניע עסקי, כלומר זה לא רק תרומה לקהילה. יש פה גם מניע עסקי, כי אם נכתוב קליינט טוב של גוגל מפס, יותר אנשים ישתמשו בגוגל מפס. אז זה כל מה שנמצא תחת גוגל קוד, אבל יש גם פרויקטים אחרים, כמו למשל מערכת dependency injection בתוך web containers, כדוגמת ספרינג. אז איזשהו שיפור של ספרינג שנקרא גויס, שנכתב על ידי אנשים מגוגל ושוחרר כאופן סורס לעולם, ופה אין שום אינטרס עסקי לגוגל, זה אך ורק תרומה לקהילה. אז יש גם וגם, יש גם וגם, מן הסתם חלק מהעניין הוא עסקי וחלק מהעניין הוא תרומה לקהילה, ואולי אפילו אידיאולוגיה, לא יודע, או סתם ככה אנשים שנהנים לעשות את זה. אבל זה בסדר, אני חושב זה טבעי, בכל חברה יש את האינטרס המשותף, אני מניח. כן. זהו, אז אחד מהפרויקטים הגדולים והבולטים שהם open sourced, או אולי יותר ככה בקטע של תרומה לקהילה, זה כל העניין הזה של גאדג'טים ו-iGoogle. ופה אני יכול לספר שלי באופן אישי הייתה תרומה בשני מקרים. אז מקרה אחד זה תחרות שארגנו באפריקה בין סטודנטים אפריקאים במדינות טנזניה, רואנדה, אוגנדה, אתיופיה וקניה, וזה בדיוק בתקופה שבקניה הייתה מלחמה אז זה היה ככה מאוד מעניין. אז בעצם עשינו תחרות של בניית גאדג'טים, שבסופו של דבר הזוכים זוכים גם באיזשהו סכום כספי שהוא לא גדול, אבל בשבילהם זה די הרבה, אבל בעיקר זוכים בהכרה. כלומר, השם שלהם נמצא באיזשהו אתר רשמי של גוגל, שאומר שהם זכו ומציגים את הגאדג'ט שלהם, ובאמת היו שם דברים מאוד יפים, בחלקם, לא כולם היו מוצלחים, אבל היו גם כמה דברים מאוד יפים, ואני מאוד הופתעתי לטובה. כלומר, אני למעשה, יחד עם עוד כמה חברים, טסתי לאפריקה, בילינו שם בערך שבוע וחצי ועברנו בכמה אוניברסיטאות, וממש עשינו שיעורים, סדנאות, לסטודנטים ומעבדות. כלומר, ישרנו על מחשבים וכתבנו יחד איתם, עשינו איתם טיוטוריאל כזה של בנייה של גאדג'טים. ובהתחלה היה שוק גדול. אנשים לא ידעו איך לפתוח נוטפד, אנשים לא ידעו איך לפתוח חלון, אנשים לא ידעו מה עושים עם העכבר, וזה סטודנטים לתוכנה. כלומר, כל אחד ואחד מהם היה סטודנט לתוכנה, שלפחות באופן תיאורטי, שאלנו את המרצים שלהם, הם אמרו, כולם יודעים לכתוב ג'אווה, כולם יודעים C++, כולם כתבו איזושהי תוכנה שמתמשקת לדאטאבייס, כולם וכו' וכו' וכו'. וכשאנחנו מגיעים לשטח, אנחנו רואים שאנשים לא יודעים לפתוח נוטפד, אפשר לדבר על אדיטור יותר מתוחכם שלא היה קיים. מעניין אם ניסיתם את המרצים, מה המרצים יודעים? כן, זהו, זה היה קצת מביך, אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל החלטנו שלא ניקח את הסיכון. אבל כן, זה מעניין. ואז באיזשהו שלב הם אמרו, כן, הם יודעים, אבל תיאורטי. אז בהתחלה כשהם אמרו לנו שהם חזקים במדעי המחשב התיאורטיים, אנחנו חשבנו סיבוכיות, למדה קלקולוס, כל מיני דברים כאלה מסובכים. וכשהגענו לשם הבנו שכשהם מתכוונים למדעי המחשב התיאורטיים, הם מתכוונים לג'אווה תיאורטי, או ל-C++ שהם יודעים באופן תיאורטי. כן. אז האתגר היה גדול, ההפתעה הייתה מאוד גדולה, אבל בסופו של דבר הופתענו לטובה. כלומר, היו כמה סטודנטים שלקחו את זה מאוד ברצינות, ועשו גאדג'טים שגם אני לא יכול לבנות, או שאולי היה לוקח לי הרבה מאוד זמן לבנות. כלומר, משהו ברמה טכנית באמת מאוד גדולה, וגם ברמה יצירתית מאוד, מאוד יפה. פאזלים, כל מיני דברים ויזואליים יפים, דברים חינוכיים, למשל, היה זה מישהו שכתב גאדג'ט שמלמד את שפת הידיים, שפת החרשים שמשתמש בידיים. זאת אומרת, אתה כותב מילה והוא מציג לך אותה. כל הדברים מאוד, חלקם חינוכיים מאוד יפים, חלקם ויזואלית מאוד יפים ומאוד יצירתיים, זאת הייתה הפתעה מאוד טובה. וזה סוג של תרומה שאומנם לא נמדדת בשורות קוד, אבל זאת תרומה לקהילה שאני באופן אישי מאוד נהניתי לעשות, ואני מקווה שזה היה גם משתלם לגוגל, אבל יש סיכוי גדול שזה לא היה משתלם כספית, אלא שזה אך ורק היה משתלם מצפונית. וחינוכי, תשמע, זרעתם זרעים. כן, כן. אמר לי אחד המהנדסים שנוסע איתי, אמר לי, תראה, אנחנו לא נוציא מפה את הגאדג'ט הכי טוב בעולם. אנחנו לא נוציא מפה את מהנדס התוכנה הכי טוב בעולם. אבל תחשוב על זה, בוא נדמה רגע את המצב שיש להם באפריקה מבחינת רמת התוכנה והטכנולוגיה, לשכונת, נגיד, הרלם בשנות ה-70 בניו יורק. כולם שם היו שקועים במעגל הסמים, או לחילופין מעגל הטכנולוגיה הנמוכה, ואנחנו נותנים להם איזושהי תקווה, איזשהו אור כזה קטן מקצה המנהרה, ואולי שניים או שלושה מהם יצליחו באמת לעשות מזה משהו, אבל הם יהיו הסמן הימני לדור הבא. והדור הבא יבין, אוקיי, יש פה תקווה, יש פה במה להשקיע, יש סיבה להשקיע בלימודים, או סיבה, לא יודע, לקנות מחשב חדש, או להשקיע בחיבור נורמלי לאינטרנט, כי עובדה שאנשים מצליחים לעשות מזה כסף, הם לא האמינו לנו שאנשים באמת יכולים לעבוד בזה. כן, הם חשבו שהולכים ללמוד, כמו שלפעמים זה קורה בישראל, שהולכים ללמוד משפטים רק כדי לעבוד במשהו אחר. אז שם אנשים הולכים ללמוד תוכנה כדי שיהיה תואר, ולעבוד אחר כך במשהו אחר. הרבה פעמים זה חקלאות, בסופו של דבר. כן. אז אני... כן, בבקשה. לא, אני חושב שיש פה... זרקתם שם איזשהו, אתה יכול לקרוא לזה חבל הצלה, מתוך איזשהו ים סוער. עכשיו, יכול להיות שיתעלה עליו בן אדם אחד, ויכול להיות שיתעלו עליו כמה אנשים, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שכל בן אדם זה עולם ומלואו, ובסוף זה עוד משפחה שאתה מאכיל או נותן לו את ה... חכות כדי להכיל אותם. כן, אז אני באמת שזה... כולי תקווה שבאמת יצא מזה כמה משרות לכמה אנשים, ואני חושב שיש שם אנשים מוכשרים, אז לפחות עשינו את המאמץ המינימלי כדי לגלות אותם. ואולי זה המקום להזכיר למה הדימויים שלך הם מעולם הים, ולמה אנחנו מדברים על לזרוק חבל. כן, טוב. לא, אני קשור לים... אם אתה קשור למוסך ביגור, אז אני קשור לחוף בנחשולים. משם אני בא, ועוד חיל הים, וזה ההובי שלי. מי שיבקר בבלוג שלי, אז יראה את זה הרבה מאוד שם. שגם השם שלו זה Sea Breeze and Bees. זהו, אם קצת, אתה יודע, דיברת על הדברים היפים שאתם עושים... בגוגל, ואני רציתי לדבר קצת על אופן סורס בכלל, ועל אופן סורס ועל חברות או חברות שאתה מקים. וכשהסתכלנו על, התחלנו בעצם לבנות את Outbrain, אז אני יכול להגיד שאני בתור מי שיצא משלוש וחצי שנים של ניהול תוכנה בשופינג.קום, שהיא חברת אינטרנט לכל דבר, בערוב ימי שם הבנתי את הכוח של אופן סורס, וכשהסתכלנו על הבנייה של Outbrain, אז פשוט הבנתי ש לא להשתמש או להתכחש לאופן סורס, או יש באנגלית את המונח של not invented here, של מה שלא הומצא או לא נבנה כאן בחברה שלך הוא לא ראוי. דרך אגב מונטי פייתון קוראים לו ני. אתה זוכר את היה כזה מערכון, אני חושב בגבי הקדוש, היה שם We are the knights who say ni. אז אולי לזה הם התכוונו. יכול להיות. אז במובן מסוים, כשאתה בונה חברה או בונה סטארט-אפ ומתחיל אותו, בתפיסה שלי לא להשתמש באופן סורס זה שימוש לא נכון בכסף של המשקיעים שלך. שלפעמים הם גם קצת מוטרדים מהעובדה שאתה משתמש דווקא באופן סורס, כי יכולות להיות בעיות של זכויות בהמשך ודברים כאלה, אבל אם אתה עובד נכון, ואם אתה עובד עם עורכי דין טובים שנותנים לך את הייעוץ הנכון, ויודעים לקרוא את הלייסנסס של האופן סורס, אז אתה מוגן. והיום בינינו, מי לא עובד על אופן סורס? מי בעולם האינטרנט, סטארט-אפ אינטרנטי, בוא נגיד ככה, בגלל שיקולי אופן סורס או לא, לא מריץ את עצמו על לינוקס. כנראה שיש גם כאלה שמשתמשים באופן סורס בכלל בלי לדעת. כן. מיותר לציין שאפאצ'י זה אופן סורס, מן הסתם לינוקס זה אופן סורס, אקליפס זה אופן סורס. כן. ויש הרבה, עוד הרבה והרבה כלים שהם אופן סורס שאנחנו משתמשים בהם יום יום, וחלקנו גם לא, אפילו לא יודעים שהם אופן סורס. והמעניין שזה, אתה יודע, זה אינדסטרי, זה התקן בתעשייה. אני לא יודע, זה משהו שאתה בטוח עובד איתו, או בוא נגיד ככה, זה אפילו המוצר המועדף, ולא משיקולי תקציב, אלא פשוט משיקולי איכות. ואני חושב שכתפיסה, לא יודע, מה שהנחה ומנחה אותי זה שאי שימוש באופן סורס זה בזבוז של כספי המשקיעים שלנו, על שעות אדם או על רכישה של תוכנה. ועצם העובדה שבחרנו בג'אווה כשפה מובילה, זה פשוט כי קהילת האופן סורס שצמחה סביב ג'אווה, היא קהילה ענקית. אני חושב שפעם היה לי איזשהו שיחה עם יחידת הסטארט-אפים בסן. ודיברנו על איך סן יכולים, מה סטארט-אפים צריכים שסן יכולים לתת. ואני שמתי לב שבעצם הדברים שהם ניסו לדחוף, או לאן שהם ניסו לכוון את השיחה, זה בואו ניתן לכם חומרה זולה, תשתמשו בסולאריס או באופן סולאריס, ובעצם בצורה כזאת לחבר אותנו כמה שיותר, שנגדל כבר על הסטאק של סן. ובעצם התשובה שלי אליהם הייתה, תראו סן, אתם נתתם לנו, לקהילת הסטארט-אפים ובכלל לקהילה הטכנולוגית, מתנה מאוד מאוד גדולה שנקראת ג'אווה, שהיא פרי, והיא אני חושב עולה היום על הרבה שפות אחרות שבעבר נתלינו בהם, כמו C++, שהיא מצד אחד object oriented, מצד שני מאוד מחברת אותך לברזלים. וסן היום נותנת, סליחה, ג'אווה היום נותנת הרבה מהדברים האלה, וכיף ונוח והרבה יותר פשוט לעבוד בג'אווה. אבל מסביב לג'אווה נוצרה קהילת open source מאוד מאוד מאוד גדולה, ואני חושב מה שסן היו יכולים לעשות כדי להתחבר לכל מי שבעצם עובד מסביב לזה, זה לאמץ את קהילת האופן סורס הזאת, ולהיות המובילים בנושא הזה של כל האופן סורסים שצמחו מסביב לג'אווה, כי היום זה פשוט תענוג, אין דבר שאתה מחפש או אתה צריך ואתה לא מוריד אותו מאפאצ'י מעל ג'אווה, או מסורספורג' מעל ג'אווה, הכל שם. כן, אני מסכים, באמת בג'אווה נראה שהקהילייה הכי פורה והכי גדולה של אופן סורס, וזה גם, אם אני לא צריך, גם מה שקורה בתוך גוגל, ואני מסתם בכל חברה אחרת שמשתמשת בג'אווה. כן, אני חושב שגם, אתה יודע, כל מה שצמח מסביב לזה, אם זה כל הממש הסטאקים של, אנחנו ב-Outbrain משתמשים ב-MySQL כדאטאבייס, ב-Memcached כקש, בכל המוצרים שמסביב להדופ. הדופ זה דוגמה נהדרת למעורבות של גוגל, כי הדופ הוא בעצם מימוש של כל הפתרונות סקלביליטי של גוגל. אני אפילו לא ידעתי מה זה, פעם ראשונה שאני שומע את השם הזה. של הדופ? כן. אבל אני פשוט רואה שאנחנו ככה ממש כבר עברנו את החצי שעה שהקדשנו לעצמנו, ויש לנו עוד כמה נושאים של אופן סורס שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אז אולי פשוט נמשיך את זה בפעם הבאה. נראה לי, כן. זה יהיה התחלה. מה? אז בוא נרשום כבר את הדופ, ונוסיף את זה לנושאים שעדיין רשומים לנו. נשלים את נושא האופן סורס בפעם הבאה. רק reversim.com זה הדומיין שלנו, יהיו שם ברגע שהפודקאסט יצא יהיו שם כבר הנוטס, ולכתוב לנו קומנטים. כן, מעולה. אז חרגנו רק ב-7 דקות ו-55 שניות מהזמן שהקצנו לעצמנו, ואני מקווה שהיה מעניין, ונשתמע בפודקאסט הבא. להתראות. ביי.